فلولا تصدقون اولی تاسو یقین نکوئے پا باس بعد الموت افرائیتم آیا خبر تاسو فحال مادا حق ہوگو تم نون چی تاسو اس سوائے پر رحیمونو دمیندو کی انتم تخلقونہو آیا تاسو پیدا کوئے یعنی شکل جوڑا داغوی ام نحن الخالقون یا من شکل جوڑا ہوئی کی داغیو نحن قدرنا ما مقرر کردے بینکم پر محساس کلموت عمر کے سلمی بدی کردہ وما نحن بمضبوقین لیو منگا عاجزہ کی دن کی دنی سلو ددی دشمنانونا اور دارنگی لیو منگا عاجزہ کی دن کی علا ددی خبرنا انو بدلا امسالکم شبدلکم شکلون اتاسو وننشیکم عجوکم تاسو زی ما پاغ سورتن کی لا تعلمون کی تاسو کے نفوئے گئے ولقد علمتم النشأة الأولى وبتاي سر معلوم نتاس تجنلون دے فلولا تذکرون تذکرون ولنسیت داغین نالے عبرت نالے قیاس لنکوئے افرائیتم آیا خبر تاسو فحال ما داغ تخمنو تحرسون کی تاسو کرے انتم تزرعونہو آیا تاسو زرغنوئے دی لرا ام نحن الزارعون یا من زرغنون کیو لو نشاء اللہ ایکو غالو لجعلناہو ابگردمون دا فصلنا حطاما اج زرزر فصلتم نو ابگرد تاسو تفتحون شخمون بختارکوئے ان علم مغرمون اوای بچ مونږه خوشري یعنی مونږ تاوانيان کوي شو بل نه نو محرومون بلکې مونږ محروم اګري شو د رزقنا تاوان خو اديام خو وادو سيستنه نه پېلان افرايتم آیا خبر هتا سو حال المادو بو الذي غوب تشربون کی تاسو استه انتم انزل تموه آیات سو هرو دي دا وبو من المزنی د سکني وریا جنا ام نحن المنزلون یا مونږ ورو کی دې وبو یو لو نشاو که چرته خو سره مونږ جعلناه جا جا ګرځولې مونږ دا وب سختي تروي فلولا تذكرون هو لشكر نادا كوي افرايتم النار آیا خبر تاسو حال اورنا التي اغور تورون تاسو بلوي انتم انشاتم آیا تاسو زرغون کړي دا شجره تا هونه دي اور ام نحن المنشون یا منغا پیدا کون کی دي اونوي نحن جعلناها من غرذول دي دا اور په دیونه کې تذکرہ نسی د خلق د پارا یاداش یاداش دي چاري د اور دي جهنم دي سري سري ته دوزخ وي دي ومتاعن اور دارنگ سدیتا یوم نفدا للمقیم لمسافر دپارا جان لور بل کسی جنہ پیم پاک جی فسبحن تتسبیح وایا دی اسم رب دکا دنم در افل العظیم چلوئے دے لے ذات کے داغ تسبیحات وایا داغ نمون آقلا لعظیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين بدون مخيتنتي عقلی دلیلنا دے اسباب دے توحید بیان شو تا اللہ تبارک و تعالیٰ دے قدرتنو بیان دے دینا مخشوش اور دارنگی دے قیامت بیان ہم دے دینا مخشوش اس قدی آیتنو کی اللہ تعالیٰ ترغیب ورکوی دے خلق تا دے قرآن چدا قرآن دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرفنا وحیدا لکسنگا چہری او انسان باندے تربیت بدنی ضروری دے چدقبل بدن تربیت بدے کئی ندارنگی دا باندے تربیت روحانی ہم ضروری دے چد دے با دقبل روح تربیت کئی اور تربیت روحانی دا حاصلی گی پا قرآن سرا نا اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دو قرآن بیانی او ترغیب قرآن طور کئی یو مسئلہ پدی کدا تفصیلن بیانی گی او دا سے انداز سرا دی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مخ کی تاست مازی دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پستورو بانی قسم کری خو پا کم وقتی کدا سوری غائبی گی او دا سوری کم وقتی پٹی گی سورہ نجم پہ ابتدا کی ہم دغا ترتیب بیان شو پدی کی چکم اخیاران خلق کی عاقلان خلق کی عقید پارا مستقل سبق دے چکم کسان متراشیان بچاوی دا محبت کی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دنینی پتلاش کی نا عقید دا حکم کی گی چی زمانہ او زندگی ستاسو دیر کم دا ان قریب ستاسو دا زندگی ختمی دن کی دا نو پدی لگ مختصر جن کی تاسو د الله تبارک وتعالى د محبت او د الله تبارک وتعالى د رضا لټونو کې پسند دا سه انداز کې الله تعالی کوي چې پاغي کې کوم کسان عاقلان او خیاران دي او طلب کوون کې د رضا د محبت او د هدایت کې ناغی تا مستقل سبق دا دی خبر دے لکا سنگا چې دا سوری غائبی گی نو دارنگی استاد زندگی دا جن او دا عمر دام ختمی دن کے دے دا دی زندگی دا ختمی دو نمخ کی مخی تا طلب دا رضا او دا محبت دا اللہ تعالیٰ ہوکا او بے موج دا بیان دا لکا سنگا چې سوری دا آسمان خکارشی او بیا حق پتی گی دا خو معلوم خبر دا دارنگی تیرشوی سمرا چه اسمانی کتابونا یا انبیاء کرام دا مخلوق دا هدایت دا پار اللہ تعالی را لگلی ناغی پشان دا چاو دستور و رنا کون کی لکا سنگا چه ستوری رنا کئی ندارنگی دا غاسمانی کتابونا انبیاء کرامو خلق خلق قومونو تا رنا کولا هدایات بیانون او دا معلوم دا چې دا ستوري د خلوخ کار کې دوه نرستو غایبی دي په یو زمانه کې دغه کتابونه هم غایب شل او دارنګي دغه انبیا هم دوی د دنیا نه پردو کړه په وخت راتلو د قران مجید او د حضور صلی الله علیه وسلم کې نو د قران مجید مثال دلته پشان نور دی نور چې راشي د ستورو هارونه ختم شي او دغه سه الله تبارک وتعالى په دې قران سره مخکنی کتابونه منسوخ ګرځولي دي اغه باندې عمل نه دی پاتې شوی ترغیب الله تعالی اور کوي او دا مسله بیانېږي او دین د قران آداب بیانېږي چې قران مجید با کوم یو سره راخلی او د دې تلاوت کوون کې څوک ته دا خو معلومه خبره ده چې یو سره د قران مجید تلاوت په یاد باندې کوي نه بیا دا هوی د پارا ضروری دا ده چې له دې او د سینه باندې انسان پاتې یعنی په حالت د جنابت کې بنېږي حیث کے بنے گی نفاق کے بنے گی ندئی پہ یادہ باندے دا قرآن و مجید تلاوت کولیشی کہ او سڑے دے او دسے دے پہ یادہ باندے دا قرآن و مجید تلاوت کئی ندئی تلاوت کولیشی خوب شرط دے باندے چلے پہ حالت دا جنابت کی نگی دا جنابت پہ حالت کی پہ یادہ باندے ہم دا قرآن تلاوت نیشی کولے او یادہ زنانا دا پہ آغا دو بیمارے چی دے خاص دی دا زمانے دا بیمارے دے نگی په دغه زمانی د بیماری کې د تلاوت د قران مجید په یاد نشي کوله پاتې شو دیم نمبر مسله چې قران مجید را واخلی چې پای کې تلاوت کوي نو د قران د راغستو د پاره شرط هم پاکواله دي چې ندی دې دې او د سوي یعنی دې او د سوي هم دا سړی نه وي چې هغه تا وړا دې او د سوي لکېږي او دا سکی دي وي نو دا قران مجید دې راغلی او دې کې تلاوت کوي بغیر دا او دسنا دا قرآن و مجید راغستل دا جائز ندی البتہ یو صورت پکی دا دے چی دا قرآن و مجید دیتا کم کور لگی دلے گی یا کپڑا پا دی گتو بانے خطلی گی ندا پا حکم دا قرآن کے دا دی سرے نش راغستے خوکت دینا علاوہ سیوا کپڑا دی قرآن سرے گی یا تے پا سادر باندے رواخلی یا پا بل پاک جامع باندے نبیا راغستل شید دا او دسائے پا حالت کے خوکچر تکی دا کپڑنو یا سادر سر تار آغستلو نا نبیاتا تا اجازت دا دیودسائی پا زمانه کی دا قرآن و مجید دا راغستو نشتا راغستلو نشخا او که سر دا سیو کی چی دا لسون باو باسم اور بس دی که با قرآن مجید راوالم یا لمن کی بیدا سی راوالم نیادو ساته کما کپڑا چی انسان استعمال کری اغستی وی راغی سر قرآن نشی راغستی خوا دیده پارا ضروری دادا چی یا پتی سر راوالی یا سادر سر راوالی اور یاد قرآن تا جدا غلاف کسول وغیر دا پاسن خیجولی شیوی نوز دا بیودسای حالت کی امرا غستی شی او کدا کاروننو نو گره یادو ساته پابندی شریعت اگلی چی قرآن گره بیودس لاسو سر مراخلا دا تلاوت زان لما سلدا چی بیودس وی او سره پا یاد باندی تلاوت دا قرآن و مجید کولی شی خدا مسلا دا راغستلو دا چې بیا د ساده دا قران راغستې شي او کنا تاسو سمه کې سوای کپړه د قران سره وا ایا د په صدر راغستې یا په بل شی باندې نو داسې صورت کې راغستې شي لیکن بغیر د دغه کپړې یا د سوای صدر وغیرہ نه کې چرته دې راخلی نه شریعت د باندې پابندۍ دي دا غي بیان الله تبارک وتعالى کوي بیا کوم کسانو چې د قران په څیر باش کور خبرې کولی چې دا قران یو شعر دی دا کہانت دی دا فلان دی دا فلان دی فآغا کسانو باندے اللہ تبارک و تعالی رد اور تنقید کئی کہ تاسو دو قرآن پا بارک دا نظریہ اولی لرے تاسو قرآن تولی دا نسبت کوئے تاسو دو پارنون خبری نشتا بس تاسو زان لخفل خوراک اور برخ صرف دا گردولی دا کشپا ورس تاسو قرآن پر سے لگ جائے کم بختی چرتا بلا خبر خوم کوئے کنا نظری باندے اللہ تعالی تنقید کئی درہم نمبر چکم کسان اغی منکر دا قیامت نبی نا اللہ تعالیٰ وی چی تاسو دا قیامت نا انکار کوئے نو تاسو کی بس طاقت اور زور وی اولی کچر تا تاسو دا اللہ طاقت منلے دا اللہ زور منلے نو دا اللہ خبر و تاسو منلے وا خو تاسو کی بچر تا طاقتی چر تا مستی بی در کی زور بی در کی فا آغا بنیاد باندی تاسو قیامت منلے نا نا اللہ تعالیٰ وی دیر خدا تاسو دا اخفل طاقت و زور تا ہوگو رہے کل جس تاسو پوڑان دی دیو کس نا زسا اخلم اور تاسو زان تا طاقتور وائے نفکار دادا چی دا روح اور صادق انسان تا تاسو واپس کئے حالانکہ تاسو خدا کو لینے شئے زخا عالم انسان تا ظاہر باندے اور پا باطن باندے تاسو چاہتے رہنا سے خود یو انسان طاقت دا نشتا چی دا کم روح دا دی بدن نوزی دا دی بیا دی بدن تا واپس کی اور پاغی دا سے اثار راضی لکا کم اثار چی مخی پا دی بدن باندے اختار جیدل بچا طاقت شتا دینا نا اللہ تعالیٰ وی تاسو بیاد دین اولی انکار کوئے کہ قیامت نشتا و داری و داری تاسو دا خبری بی بنیاد دین و دا درے مسئلے اگر پدی رکو کے بیانی گی اول نمبر مسئلہ ترغیب دا قرآن دے بیاداب دا قرآن دی اور دا قیامت نا دا منکرینو چی دا آغی کن شبہات تی دا آغی جوابون اپا آغی تنقیدات تی نا دا درے مسئلے بیانی گی اور دا دین امخ کی دا درے جماعتنو بیان شوے دے یو سابقینو یو اصحاب الیمینو یو اصحاب الشمالو آغی تا ہم یو اشارہ بیا پدی رکو کی تی گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا دا لا چی دا دا لام الافلا دا دا نفی دا پاردی یا خدا زائد دے دا عرب و محاوری دا سوی چی اگئی با قسمون اکول نو دا سی اور حرف اور سر زائد ذکر کولو لا واللہ با اگئی دا سوی دا اگئی دا محاوری مطابق دار آگلے دے نو لا زائد دے دے مانا با نفی دا سی بوائی فا اقسمو بمواقع ندین اللہ تعالی وی دا قسم کم پا پتو دے دے سکولو باندی لا با دا مزن برسی یا لا چی دا دے سر نفی دا چادا دا دے خبری چی دا دے قرآن تا کم نسبت کو چی دا قرآن شیر دے یا کہانت دے یا دا افتراو دروغ دی نا اللہ تعالی وی فلا ندا داخل کسن چی تا قرآن تا نسبت دے دے سی جنو کوئے کلا قرآن تا سوائے کلا سوائے اللہ تعالی وی لا بلکل دا سندا لکسن چی تا سوائے اقسمو بمواقع النجوم ذ قسم کم پا غفت دو دستور بانی مواقع جمع دا مواقع پا مانا اغزائی دا پتو دو دا سوری پتو جنو تا سما مخی ویلو چی پا خطو دا سورو بانی اللہ قسم نکی پا پریوتو کی دیکھ اشارت دی خبری تا چی کم کسان متلاشیان دا ہدایت کی تلاش کون چی دا ہدایت کی اغیل پکار داری چی زر زر زان لدہ ہدایت کتا اولا کئی خواہ زکا کمانا لگا دا آسنے چی دیل دا سستی جو دا زندگی چی نلالے چی کم کسان چی اغیل متلاشیان دا محبت دا اللہ تعالی دی دا اللہ دا محبت تلاش کون چی دی دا اللہ دا رضا تلاش کون چی دی دا اغیل تا پدی چی مستقل سبق تے چی سمر زر صافنے کی دی چی دا اللہ محبت لٹوئے دا اللہ رضا لٹوئے چرتا عمال دا سے اکے زکا صافر زندگی دا تورے ان قریب دا پتی دن کے لئے پدی بنیاد قسم پدی بانی کئی ابتدا بانی نے کچھ خطو باندی انہیں تاس سمخت ماوی لی کہ سور روخی جی نداغی دا غیب کے لئے پورے خمس کے سزمانے جی یہ انسان سوچی کہ ذالک اللہ اس کو سور قتلے کے لئے بچری پتی جی نو اللہ تعالیٰ قسم پا پتی دو دستوری کئی کہ دا زندگی ساس سور دے دا ختمی دن کی دا او دا لگا زمانے لے کہ محبت کلاش کہن و بزان لولا کوا زکا من خوار وقت ان دغا یو سبق زمون کوڑان دیوی لکی جی کہ دا اللہ بندگانو دے موقع نا فیدہ وقت لئی دغا موقع دو دا عمال بل وقت تاسو مپری دے دیل تاسو نیتے مور کوئے سپتے لگی نیتا مور کوئے کچھ موقع در تیخ پل آقا عمال کوئے او قسم و قسم کم زب مواقع اندینی پا آقا زینو دستورو باندی کہ کم زینو دستوری دی یا کم زینو دا ننوطلو دستوری دی دا پتے دو دستوری دی تاغی باندی اللہ تبارک و تعالی قسم کئی او یو بلا وارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ داغ مراد دی نجوم و نستوری ندی بلکہ دی نجوم و نمراد اغا حصے دا قرآن دی دیدی شکال ہے کہ تاستا معلوم خبر دا کہ دا قرآن لگ لگ نبی علیہ السلام تراغلے دی دیدی شکال ہے کہ لگ لگ راغلے دی ندی تا نجمن نجمن ویلے کی گی نجمن نجمن دا کا پخصوص کمون قسطن ہو آئیو کہ اوشے پا قسطنو بانے سڑے اخلی گنا دا یو قسطے دا بل قسطے دا بل قسطے نا ربے کی دیتا سیلے کی گی نجم ویلے کی گی نا اللہ تعالیٰ قسم کئی پا سمان دے سورتونو د آیتونو د قران باندې هغه سورتونو آیتونو د قران چې لګ لګ نبی صلی الله علیه وسلم کرا لګلی شي الله په دې آیتونو قسم کوي نو مراد کنه دلته د نجوم نه د لګ لګ آیتونو شي او سورتونو شوکا دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي هغه بدای فإنه کان نزل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم قران نازل شو متفرقا نجوما نجوما لګ لګ را نازل شو نو هغه الله تعالی قسم کوي نو دا څه بوي اقسموا بمواقع النجوم قسمكم باغا سورتونو او آیتونو د قران مجید چې لګ لګ را لګل شوی دی نو دې معنا دا کوم به معنا سوا پریوتل د سورو او دا دی مناسبت می درته بیان کو او دې معنا څه سوا چې دا قران الله لګ لګ را لګل نو په دې آیتونو باندې په دې سورتونو باندې الله تعالی قسم کوي او بیا څه وایي انه لقسم فتحتی سرا دا خامخا قسم دی عظیم لو تعلمون کتاسف ہوئی دا لو تعلمون رسو سے عظیم المخصوص ہے انه لقسم عظیم اللہ تعالی فتحتی سرا دا یو لئے قسم دی لو تعلمون کتاسف ہوئی گئے فعظمت دی قسم باندی او دا لئے قسم ہو لئے وی لئے قسم دی دو جلچانا دا عظمت تاغا شینا چی فکم سبانی قسم خوڑلی سوئے قسم اللہ تعالی فسو خوڑ پا قرآن باندی نو سوچ دا سوچ دا چی پا کم شبان دیو سرے قسم خوری آغا شے لینو قسمم دیو لگا من قسم پا نم دا اللہ خورو پا صفاتو دا اللہ بانے قسم کرو نو چی دا اللہ پا نمو صفاتو بانے من دا قسم کرو نو دا اللہ نمو دا صفات لینو جو لینو دی نو قسمم دیو دی نو دکا خوا اللہ تعالیٰ ویچو گر یاد ساتے تاسو زما پا نم بانے قسم کرے دی نو تاسو دا دیخفل قسم احترام و لحاظ ساتے خوا گاثر او ملے سے نمجھو روئے کہ بس غربا غروبا قسم دے او بیا سو پرواد آگے نکے انہو فتاکی سردا لقسم خامخا قسم دے عظیم دے لو تعلمونہ کتاسو کوئے گئے پا عظمت قولی والد دے قسم باندے فسلو دے ساسو نبتفور کر نتاسو بیچ پکم کہ اللہ قسم خوڑے گئے غلی اگر دے قسم دے انہو قسم پدے خبر دے کہ فتاکی سر شاندار دے کدا کم سے نبی علیہ السلام تراغلے دے لقرآن کریم خامخا دا قرآن خدا سے قرآن چاہا کریم اور عزت مند دی کریم دے دا قرآن عزت مند دے اور دا دید عزت او دا کرامت وجوہات تا اس سمالن دی چی موجود دے مخالفین او دا قرآن مقابلہ نکڑی دا نہیں چرتا کولے سوا اگر یہ عجیب کری اور دا قرآن دا قو اخلاق و تعلیم منگ لرا چاہی دے مستمل دے پا قو اخلاق و دے انسانانو باندے قرآن چی آڑا انو ساتا اخلاق و تعلیم در کئی اور دارنگ دا قرآن دا دیر و علمون نا ڈک کے یادو ساتا ہے تو جہان علمون پا دی قرآن کی دی سم رہن کی دی ناغا پس کی دی جنیع العلم سن قرآن لیکن تقاثر عنہ افام الرجالی امام شافی سے بھی سن علم قرآن کی دی زان لقبرہ دی سموتا پاکی نفوی دی عزت من پا دی اعتبار سر دی جدے مجتمل پا دیر و علمون دی عزت من پا دی خبر دی چلا دا اللہ تبارک و تعالی کلام دی حدیث کے راضی کہ انسان اللہ تزانی دیتے کلام اللہ و قرآن سرنی دیتے دی دا اللہ تو ذات میں راوہ سرے دے اور ساتھ ذات تتن لچو نستاو دا اللہ پرمیت کے قرب اور علاقہ پیدا شو ہم یہ سر قرب اور علاقہ پیدا چیزی کنا نور بس سر پیدا چیزی اور تا استقبل معلوم دا کہ اللہ تبارک و تعالی بل سے تو دم رغو ادنید دی لکا سنگا چلے تلاوت دا قرآن تا غج دی کہ سوک تلاوت کی تو سوک تلاوت کے اللہ پر دیوان دیر جات پشالی دی نو دا کریم قرآن دے خواہ دا عزت مند دے اور دا سی کریم دے اسے سوک وطنی دی کی یہ اغلا عزت ور کی قرآن یاد اساتا ہے پہر مرتبہ کی تو قرآن تا نزدی کی دی کی کتاب مطنون نکل شید لوح محفوظ کی کتاب مطنون نمراد دلتا لوح محفوظ دے سمزہ بھی کلی شید ہے آغزہ کلی کلی شید ہے لوح محفوظ کلی کلی شید ہے لا یمسوہو لات پنور لیدی قرآن لا اللہ المطہرون مگر حاق چاہتان کیا غیب پاک کری تھی دوڑی دیو دو سہو دلی دیو دو سہنا میں وڑا دیو دو سی اور نئے دیو دیو دو سی دا ندا سی چاہتان بلی للا سور لی اور کوئی سرے دیو دو سرے تفصیل نتاس کا بیان کا بغیر دا کپڑی نا قرآن نسیر آغز دے او کوئی سرے دی جنابت پا حالت کرے یاد حید ہو دلی فاس پا حالت کرے نو دی پا یاد ہوں قرآن نسیر دے پا یاد ہوں دلی تجازت دے لا یمسوہو جو ممانا دلی مجاز دا لا یمسوہو نپوئی دی پا دی قرآن باندے اللہ المتحرون مگر حق کسان چلا گئی عطبی پاکی پھر چاہ عقیدی پاتی دین اللہ تبارک و تعالیٰ پر قرآن آگا چستان پور دری دی اور چدا عقیدی دی چاہ گند دی غلط دی اگل پا قرآن بانی نکوی جدا مانا مجا دیا لا یمسوہو نین نکی دی چاہ سرا قرآن ناخلی دی قرآن نا یعنی نکوی جی پا قرآن دی قرآن بانی اللہ المتاہرون مگر موحدین اور مومنان کتم کسان مومنان دی اگل دی قرآن پا قرآن بانی کوئی دی قرآن یو جی قرآن دی باقی بانی کوئی تو کچھ اوسرے مومن کوئی کن نو جو اوسرے منافق یا بلا بلائی اغلا قرآن خون نور گئی سار سم رہ راتی کہ کوئی آدھو ساتھ تغرہ دلی جینا جا بخا مخایت صلی اللہ علیہ وآزہ کوئی زی بازان گو بازی پارے کری کسی نو جیمہ مانا مجازی میں سوگا لا یمسوہو نپوئی زی پخند دے قرآن باندے اللہ المطہرون مگر مومنان مومنان چلی اگر دے پخند بانی پوئی زی اپا مزو بانی پوئی زی نو تا سنے کی کتاب المطرون دادی کلی شو دے لوہ محفوظ کے بلے مانا تا گورا لا یمسوہو لاس نورلی دے لوہ محفوظ تا اللہ المطہرون مگر حاق ملیکی چاگا مکمل پاسی دیو دا غیم گناہ نکیجی مطہرون عبارت دا ملیکو نشو او مانا دادا چلوہ محفوظ للا سلن کی دا ملیکی علتا جلوہ محفوظی دا خلیم سے کمینے سے گورا آغا جائے جنابی تا سکر جی او ملیک لگیا دیا کل اللہ سوری او مطہرون جا صفت دا ملیکو سے او مسیحی کی دا ہو زمیر یا مراتن لوہ محفوظ سے مائی ذاتی دے چلی کلی شہر ہے کہ شیطان سے فائی اغیطا قطعا نکیوی اغیطا ملائک رسیو ملائک التمس کے علاق ورلی تو شیطان قطعا دے ہی محفوظ فاتک لی شیطان خودی جو تم نکی سے گیا اتمان دو گورا کہلتا میرا فبق بخو تی جنا بطل جادو اور تفتن لگی سرکنے ولی ارکلی تنزیل من رب العالمین را لگر شہر دا قرآن دی طرف رب العالمین نتم بختانو ایمان ہے اللہ تعالیٰ دا قرآن را لگلی خسلے را لگلی کہ منگے پجے سے دی شکرانے گئی پجے سے دی شکرانے کی بس جنت کو خواہ تو پجے سے جنت سے ملائی گئی افا دہاز الحدیث آیات دی قرآن پر بارک انت مدھنون تاسو سس کیتے ہوئے مداہنت رہی سس کہتا سوئی چلی دین خلاف خبر رکی ہے تکل ناس کے تا تا مداہنی لکی جی جدین ابزان بچے دی قرآن پر بارک بس اس کی قطعا نہ کہیں قرآن بارک اسی دین سر وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ او گردوئے تاسو برقو حسق پلدا انکم تکذبون ستاسو ترو جنگنے دا قرآن نور قدر تاسو لرمشتا مگر دے قرآن پسی شوری سیئے حلقی علاقہ سا قرآن صرف ضرور دی تصویج اللہ مطلب دے گا نا سا قرآن صرف ضرور دی ندا مطلب نبی چھو دے دا ضرور سوری فانی سے درو گئی خلق و حساب رقع حصور خوراک کیلی اللہ تعالیٰ حساب خوراک ہم صرف دارے کیلئے قرآن سے تاثر نسبت درو گئی بڑا خبر تاثر نہیں سکتا اس دائے کا سانی منظر کے قیمت میں جن اللہ تعالیٰ کے تن لا سکے میزائلی طرح کی جسے ہی سوئے فلولا اذا بلغت الحلقوم ولنا اذا بلغت الحلقوما تل جدا روح رسی جاتا الحلقوما مرائتا ہوتی نرس اللہ میں بدن لے انسان کار بریوی دکھو دخالی دا روح را روان کی اول دکھو نشاہو جی داسی ببر بانج را دی یو یو حسد بدن یقی سکل دی مرائتا رو رسی بس دی نشی برسی جا شیخ ختم سکن انسان خود انسان لے پروح دی کوئی شروع سے نہیں ہوگی نا تنک بیان موجود دے زم کے تخت محتم کے تخت بلکہ ترغیب دے رہی اگر خلق رمان لے امین کا رکھیے نا تنکے نے منگم لے رہے جونی لے رہے جاری مرے پروح دک کا بدن شک روح نشتا معلوم ہے سے چلکا نا سوچے رہے تو انسانیت کے ناقہ پروح باندے رہے اگر پسا باندے رہے یا خادم الجسم تم تسال خدمتی ہی او خادم دو وجود ترسو بددی خدمت کے انت دی نفس لابل جسم انسان ہے واللہ تو بدی روح باد انسان ہے نبی جسمیت دو وجنا مجھے جسم حفاظت ہو لیتا نروح حفاظت ہوتا فلولا اولنا اذا بلغت الحلقومات لکور سدا روح سنتا فردتم الروح تاسب واپس کرو دا روح دی مریتا جو کتا تو قیامت نمانے جان زور اور گنائے نگو زور اور طاقت خبر خدا دا تو زد یہ انسان نروح باسم نپکار دا بھی جتا سا روح واپس کرو لیکن نو سے واپس کولے نو معلوم ہے کہ زور منشتا طاقت منشتا تو جا سما دا خبر مقابلہ سنگتا ہوئے تاسب جا دا قیامت سے انتار لکو اللہ تعالیٰ ورطی خیلی خیلی فلولا رددتم الروح ده اصل کی بات عبارت سے ده داخل کو مقدر ہے فلولا رددتم الروح ولنا واپس کرے تاسو دی روح مریتا اذا بلغت الحلقوما کل کدا روح رسی مرائتا او دا دو دینا پرواز کینا پکار داری کی تاسو دی مریتا دا روح جا واپس کرے وہ جو واپس کلی جی ولی بھی جگرہ دا سلام آن سلام یہ کلی تو دا اس کو جی پلکین ریکارڈ جی کیا مندن دا تنی واپس کرے وانتم حين يجن او تاسو اي اهل دمرو فدق وقت تنظرونا تاسو گرائے بتا داس انتظار کوئی چی طلبت نداری ہی جی سوکولا بیازنا تڑے سوکولا قی تڑے سوکولا سرگی پتاوئے تاسو انتظار کو ان کی بچائے دو اتو دو دیلی وقت مکا طاقت نہیں ہو پکا مسیح اب انسان دن رجی بس دے داغ پولان جی رشتہ دارنا اللہ تعالیٰ روح اپنی ملائک و تناس کی او دے فاغیبان اس طاقت نہیں سی لرلے بیاد اپنید احکام سر مقابلے لکھے یولی قیامت کا انکار کی اللہ تعالیٰ طاقت تم سوا انتم او تاسو اہل دمری خیلی نیزن پدا وقت تنظرونا تاسو گورے بھی مریتا متا تخرج نفسو چا کجده دا روز بسو خوزی تاسو دیتا گوره و نحنو اقربو او زمنگا سشده زمنگا اغا ملائکی که ما در لیگلی دی دا پار دا شادی اصنی جنوح دبی مرینا اقربو دیلی جاتی ازدیوی ایلوه دی مرینا من کم ساسونا تاسو ارتا کسنو تناسو تو سر توسو کو تناسو ار ملائکی پدی سنو باندی ناسی ملائکی دی فوزی پر ناسی ملائکی نریح باسی و نحنو مانا نسوکر و نحنو من یعنی زمن ملائکی آقا ملائکی جی روح دی سلو دفار اللہ را لیجی اقربو ایلوه دی مرینا من کم ساسونا تاسو نه زیاته غور ته نږدې دي ولکه لا تبصرون لیکن تاسو نه نه دا ځان له خبره ده ملائکه تاسو نه وي تاسو خلک جاي د خپل نړۍ په هم پریشان دي چې ملائکه ورته نږدې لا ونحن منغ الله تعالی او عزت خپل په اعتبار د ظاهر او د باطن یعنی علم غایب او باطن سره اقرب له ذات یې چې دی مونږ تمن کوم ځانا خپل ته نږدې په اعتبار د علم سره دي چې دې خپل معنا بناله الله تعالی د پاره متان مستحا او د صفاتونو راځتامه دي ولكن لا تبصرون لكن تاسنين فلولا ودنا ان كنتم غير مدينين فيه تاسو غير مدينين داتي حالت تي تاسو لبا بدلين شدر قولو او تاسو ربا حساب كتابين شدر او تاسو با دبارا نسو اجرم لقولو غير مدينين فمانا دا غير مبعوثون كرك تاسو دا خيالي كي منبا بيا جن لقولو نسو بسا طاقت فمنبا نمسا او يا تاسو دا خيالي کمن لا سزا مزا کو برا کول نشي من د زمانه بدمعشان دي ته تاسو دا کوي فلولا ترجعونها لولا دي بصره ولا تاسو دې دا روح واپس کوي نه پکار خدا دا چې دا روح تاسو دې دې ته بیا واپس کړو ان کو ته صادقين ک تاسو په دې کریستيني کمن نه څه سزا نه کرا کول من څه ځان کی جن دي کول من باندې دې تاسو تصرف نه کوي چې الله تعالی او پکار دا دا چې دا روح تاسو دې دې ته بیا واپس کړو نو څه واپس کول نه ځکه در خدا څه آخر کے سیبا کتا سیادی غدری جماعتین مقتب ہے مسیری جنہ مداغی یو اجمالین بیان سیسا فا اما انکان من المقربین دا ملکت آغا نباسا دلتا اسیسا روح سے نہیں چلی جی انکان من المقربین و داود آغا خلقنا شده سبقات سوچا تنیتا آمالتا اللہ تنجیق اللہ تبسنی جیسے ایمان و عمال بانی جو اللہ تنجیق فروحن نبی بشری دا پارا راحت تے فقبر کے اندر پارا راحت تے اور دارنگی پسکی بڑا پارا راحت پا میدان دا حضر کی جب پا راحت تی و ریحان اور دارنگی بڑا پارا سکی خیج ریزت ریحان ہی رکی جی خیج ریزت تا تا سقل مسل معلوم را تی او سڑے قبر تلار تی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نین آمات تدبانی سنکی تکر تا دیس ہمو اور یاد اللہ دا طرف نگے عزادی دی دی اللہ تعالیٰ وی انکان من المقربین شہید آمد بشانہ دا مقربیننا فروحن دا پار راحت دے فراحت لهم فی القبر قبر کی دا پار راحت دے وریحان اور دارنگی دا پار خیستر ادھر کے پر جنت کے اللہ والا دا انتظام کرے دے پر قبر کے راحت دے تو فروحن مانا فی القبر سے اور ریحان مانا فی الاخرہ سے جنت کے سیبہ جالتا مزید یا دیلے سے دیبہ دیر کا مزید